Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejni polscy strażacy wylatują dziś do Grecji. Będą tam przez następne dwa tygodnie. W atach psów, śmieci, skandaliczna wypowiedź Frasyniuka o polskich żołnierzach. Mimo trudnych warunków ewakuacja z Afganistanu będzie kontynuowana, mówi wiceszef dyplomacji. Z Warszawy do Aten wylatuje właśnie druga zmiana polskich strażaków. Wieczorem do kraju wrócą ratownicy, którzy gasili pożary w Grecji od 7 sierpnia. Polacy będą na miejscu jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie. Do Grecji udają się strażacy z Wielkopolski i z Dolnego Śląska. Obyście jak najszybciej wykonali swoje zadanie i wszyscy powrócili zdrowi tu do Polski z powrotem do swoich rodzin. I jestem przekonany, że wykonacie swoją pracę nie gorzej niż wasi poprzednicy. Mówił podczas odprawy strażaków wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Poprzednicy, czyli grupa licząca również 143 strażaków, początkowo działali na wyspie Ewia. Ich misja na prośbę greckich władz została przedłużona i stacjonują teraz w okolicach Aten. Tam też będzie działała druga zmiana strażaków. To jest wyjazd na ochotnika, dobrowolny. Tym bardziej zasługujecie na wspaniałe podziękowanie za to, że jesteście w każdej chwili gotowi nieść pomoc nie tylko u siebie na terenie naszej pięknej ojczyzny, ale także na całym świecie. Podkreślił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. Pierwsza zmiana strażaków wróci do Polski dziś wieczorem. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Odnosząc się do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec krajów Unii Europejskiej i próby wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego, Władysław Frasyniuk w programie Fakty po Faktach w TVN24 nazwał żołnierzy Wojska Polskiego strzegących wschodniej granicy Polski watahą psów i śmieciami. Nie zareagował na to prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz. Zarówno wypowiedź Frasyniuka, jak i brak reakcji dziennikarza wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w wyjątkowo podły sposób obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24, napisał premier Mateusz Morawiecki. Minister Obrony Narodowej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Ataki na Straż Graniczną i Wojsko Polskie narażają bezpieczeństwo państwa, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek nazwał je działalnością antypolską. To są sytuacje charakterystyczne dla opozycji, typowo antypolskie niestety. To, co zrobił pan Frasyniuk, obrażając Wojsko Polskie, Polską Straż Graniczną, która pilnuje szczelnie granicy nie tylko Polski, ale wschodniej granicy Unii Europejskiej, nie jest tylko chamstwem. To jest działanie stricte antypolskie. W trzecim programie Polskiego Radia o wypowiedź Frasyniuka był pytany sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Za to pan Władysław Frasyniuk powinien przeprosić polskich żołnierzy. Polskie wojsko to nie tylko ci żołnierze, którzy są tu i teraz służą Polsce, ale to też głęboka tradycja i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej reakcji ze strony prowadzącego program, napisała w mediach społecznościowych redakcja TVN24. Mimo trudnych warunków ewakuacja z Afganistanu będzie kontynuowana, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wiceszef MSZ przypomniał także w Polskim Radiu 24, że wszyscy Polacy, którzy zgłaszali chęć wyjazdu z Afganistanu, są już w kraju. Misja jest kontynuowana mimo tych trudnych warunków i narastającej presji czasu, bo wszyscy mamy świadomość, że ten czas jest bardzo krótki, jednocześnie jest ciągle bardzo duża liczba osób, które chcą stamtąd wyjechać z różnych powodów. Dla nas priorytetem oczywiście byli obywatele Rzeczypospolitej i to już udało się zrobić. Od środy w Kabulu jest 100 polskich żołnierzy. Będą tam do połowy września. Celem ich misji jest zabezpieczenie ewakuacji ludzi. Mija 5 miesiąc od zatrzymania Andżeliki Borys. Prezes Związku Polaków na Białorusi jest przetrzymywana w Rzodzinie, niedaleko białoruskiej stolicy. Wcześniej więziono ją w Grodnie i Mińsku. Angelika Borys została najpierw zatrzymana w rodzinnym Grodnie i skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją Jarmarku Kaziuki. Potem jej i kilku innym zatrzymanym liderom polskiej mniejszości postawiono zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Jest to związane z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Irena Biernacka, prezes oddziału Związku Polaków w Lidzie, spędziła w areszcie w Żodzi na około 2 miesięcy. Tam bardzo strasznie. Tam dają brudne materasy, stare. Tam tak śmierdzi, tam tak brudno, tam taka wilgoć. Irena Biernacka została wypuszczona na wolność pod koniec maja w grupie 3 polskich działaczy, które następnie wywieziono do Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek reprezentacja Polski wraca do gry. Po 3 zwycięstwach z Niemcami, Grecją i Czechami czas na Hiszpanię. Początek meczu o 19.30. Formę przed Mistrzostwami Europy szlifują także siatkarze. Oni do rywalizacji przystąpią 1 września. Na razie trenują w Spale, starając się też otrząsnąć z traumy igrzysk w Tokio. Czy porażka w ćwierćfinale z Francją wciąż daje się we znaki? Mówi rozgrywający Grzegorz Łomacz. Igrzyska to jest już temat zamknięty i teraz patrzymy tylko na Mistrzostwa Europy. Cieszymy się, że będzie okazja do rehabilitacji. Mierzymy w najwyższe cele jak zawsze i będziemy robić wszystko, żeby pokazać się z jak najlepiej. Atmosfera niezmiennie jest bardzo dobra. Kamil Semeniuk. Głos zwycięstwa jest ogromny po ostatnich igrzyskach. Cieszymy się bardzo, że mecze będą przed polską publicznością. Będziemy mogli grać dla naszych najlepszych kibiców na świecie, więc nic tylko czekać, aż ten turniej się rozpocznie i po prostu, że tak powiem, degustować ten turniej. Polacy zagrają w Krakowie w grupie z Belgią, Serbią, Ukrainą, Grecją i Portugalią. W świecie tenisa niezagrożona jest pozycja numer 1 na świecie Ashley Barty. Australijka potwierdziła swoją dominację, wygrywając turniej w Cincinnati. W rankingu wyprzedza Białorusinkę Sabalenkę i Japonkę Osakę. Iga Świątek na 9 miejscu. Wśród panów Hubert Hurkacz pozostaje na 13 pozycji. Liderem jest Serb Novak Djokovic, który wyprzedza Daniła Medvediewa. Trzeci jest Grek Stefanos Tsitsipas. Na 4 miejsce awansował Niemiec Aleksander Zwieriew, czyli zwycięzca turnieju w Cincinnati. Mistrz olimpijski z Tokio pokonał do 2-3 Rosjanina Andrija Rubliowa. To 17 tytuł Niemca, 4 w tym sezonie. W piłce nożnej liderem po 5 kolejkach Ekstraklasy jest Lech Poznań. W Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego i wygrana 3-2 Bayernu z FC Köln. Zaledwie remis Juventusu 2-2 z Udinese i Klopp z Wojciecha Szczęsnego. Kontuzja Piotra Zielińskiego nie jest bardzo poważna, ale wstępne badania mówią o 2-tygodniowej przerwie. W derbach Londynu Chelsea pokonała 2-0 Arsenal. A w ekstralidze żużlowej, przypominam, Faluba z Zielona Góra spada do pierwszej ligi. Udało się uratować GKM-owi Grudziądz. W playoffach 5 września pojadą Unia Leszno ze Spartą Wrocław i Motor Lublin ze Stalą Gorzów. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 17. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na południu opady deszczu, miejscami intensywne, a od Śląska po Podkarpacie także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 16 stopni na ziemi lubuskiej do 17 w centrum, 19 w centrum i 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 4 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. I tylko dzisiaj srebrna lodówka Beko, cicha i pojemna, pełny no frost za jedyne 1699 zł. Teraz ceny w dół. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną wśród nagród.

czas na niebanalne spojrzenie dwóch panów, Raf Uzar, Piotr Firan, w swoim Bed and Breakfast. I seen a hand, I seen a vision, it was reaching through the clouds. Scott Walker, The Old Man's Back Again. This song, Piotr, is really interesting because this song is about dictatorships, about communism. Really? Yeah, so I seen a hand, I seen a vision. Najpierw widziałem dłoń, rękę, a później miałem wizję. I was reaching through the clouds. A shadow crossed the sky and it crushed into the ground like a beast. Czyli sięgała ta dłoń przez chmury. Cień przemierzył niebo i przygniótł do ziemi jak bestia. Czyli koszmar. The old man's back again. Stary człowiek powrócił. And I think this stary człowiek is, you know, dyktatura, komunizm. I think that's what it is. I seen a woman standing in the snow. Widziałem kobietę stojącą w śniegu. She was silent as she watched them take her man. Milczała, patrząc, jak zabierają jej mężczyznę. Teardrops burned her cheeks. Łzy paliły jej policzki. Yes, because she'd heard the shadow had left this land. Słyszała, że cień opuścił tę ziemię. Ale the old man's back again. Stary człowiek powrócił. Yeah, czyli ta dyktatura. I see a soldier, he's standing in the rain. Widzę żołnierza, który stoi w deszczu. For him, there's no old man to walk behind. Dla niego nie ma starca, za którym mógłby iść. Yeah, so he's got no leader. He doesn't know what he's doing. The old man's back again. Scott Walker. I seen a hand. I seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. Crowds just gathered, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan. Then she died.

I wanna stay with you in your hand and my hair, your face and your smell. You belong to me, do. She's got it. She's got it. I can hardly breathe when you're here with me. From God, she's got it. I can hardly breathe when you are here with me. She's got it. She really got it from God. I can hardly breathe when you're here with me. She's got it. She really got it from God. Wypoczywać każdy lubi, regenerować się też. Jak zmieniały się marzenia i oczekiwania związane z podróżami do uzdrowisk na przestrzeni dziesiątek lat? Mam nadzieję, że na to pytanie za chwilę odpowie nam pani Paulina Suchecka, współkuratorka wystawy, która trwa teraz w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jednak jest wyjątkowy temat uzdrowiska, bo naprawdę wiele legend jest związanych z tymi miejscami. Jak to było na przestrzeni tych dziesiątek lat? Tak naprawdę kultura uzdrowiskowa kształtowała się już od czasów starożytnego Rzymu. Potrzeba spędzania ciepłych i gorących miesięcy roku poza miastami dotykała już osób w starożytności i cesarze budowali termy w swoich okazałych pałacach budowanych właśnie poza miastami, w których życie w lecie było bardzo uciążliwe ze względu na warunki sanitarne na pewno też, ale także na temperaturę. I te termy spełniały taką rolę, jak potem spełniały uzdrowiska budowane w czasach już nowożytnych. W termach, a także potem w uzdrowiskach budowano specjalne specjalną infrastrukturę, która świadczyła o tym, że korzystanie z tego dobytku było wyjątkowo atrakcyjne. Takie miejsca były budowane zawsze, czy takie i uzdrowiska, i kurorty, a wcześniej także termy w pięknych miejscach. Musiało być bardzo atrakcyjnie widokowo i w takim miejscu musiała być zapewniona oprócz oferty leczniczo-terapeutycznej, czyli baseny, miejsca do masaży, ale także cała infrastruktura związana z wypoczynkiem, z rozrywką i z przeżyciami kulturalno, no, można powiedzieć także zmysłowymi. W czasach nowożytnych, kiedy budowano te kurorty w Europie, zachowano podstawowy zrąb tego, co wyniesiono z tej kultury rzymskiej. Czyli przede wszystkim te kurorty budowane z myślą o elitach społecznych. Z tego korzystali tylko ludzie zamożni. Tak naprawdę wyjazd do wód i w ogóle leczenie było przynależne tylko niewielkiej warstwie społecznej, mniej więcej 10%, a z tego, z tych 10%, tylko 1/3 stanowili ludzie chorzy. Pozostali odpoczywający u wód, w kurortach, w uzdrowiskach, to byli towarzyszący tej elicie, członkowie rodzin, przyjaciele, tak aby po prostu atrakcyjnie spędzić czas w tych miesiącach uciążliwych. I tak myślę, że właśnie z tą grupą społeczną, która przebywała wtedy w uzdrowiskach, wiążą się właśnie te legendy o przeróżnych relacjach i sposobie spędzania czasu. Tak, to prawda, bo To był taki model francuski, nawiązujący do dworu, gdzie zasady moralne już niekoniecznie były aż tak do końca sztywne, a także stwarzano sytuacje, kiedy osoby o właśnie z tych dwóch zamożnych miały okazję do prezentowania swojej zamożności, więc wyjazd do wód kojarzył się z odpowiednim ekwipunkiem. Kobiety zabierały biżuterię, zabierały piękne stroje, jakkolwiek były także celowane uzdrowiska kobiece, które 70% stanowiły kobiety. I te kobiety, które wybierały takie uzdrowiska, jeździły w zupełnie innych celach niż nam teraz by się wydawało, one jeździły po prostu odpocząć. Jeździły bez mężów, jeździły z guwernantkami, z mamkami, po to, aby odpocząć ze wczesnej ciąży albo w połogu, po porodzie, a także, żeby oddać się przyjemnościom, które kobietom w warstwach elitarnych były może tak niedane na co dzień, czyli mogły swobodnie spacerować w przestrzeni bezpiecznej i pięknej, mogły oddawać się zakupom, mogły spędzać czas w wybranym towarzystwie, a także troszkę swobodniej się ubierać. Natomiast właśnie, mogły zrzucić gorsety w końcu. Tak, natomiast dla mężczyzn były budowane zaplecze, tak aby mogli swoją zamożność i status materialny i towarzyski zaprezentować, więc salę do gier w karty, bilard, kasyna. Tak, by panowie mogli się oddawać swoim przyjemnościom, tak jak powiedziałam, także zmysłowym. Samo zdrowie, kasyna. To do tych szczegółów związanych z samą wystawą, co możemy zobaczyć i skąd wzięły się te wszystkie rzeczy, które możemy zobaczyć na wystawie. Do tego wrócimy za chwilę. We'll be right back. Podróż za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie. Tak nazywa się wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. A naszym gościem w Trójce przed Południem jest pani Paulina Suchecka, współkuratorka tej wystawy. Pani Paulino, to przejdźmy teraz do tego, co konkretnie możemy zobaczyć na wystawie. Wystawa została skonstruowana tak, aby pokazać właśnie historię kultury uzdrowiskowej w opisach. Wykorzystaliśmy także zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przepiękne grafiki ilustrujące i uzdrowiska, i pobyt w uzdrowiskach. Pokazujemy także kartki pocztowe, które były nieodłącznym elementem towarzyszącym wyjazdom do wód. Pokazujemy także przepiękne, luksusowe szkło sanatoryjne i butelki sanatoryjne, w których wodę mineralną można było popijać, tak, w której można było przenosić i przewozić, bo także pakowano wodę do butelek. Taką wyjątkową odsłoną jest także bielizna sanatoryjna. Tak możemy sobie wyobrazić, że kobiety kąpały się w basenach, bo domyślamy się, że nie nago. Natomiast korzystanie z basenów było nieodłącznym elementem kuracji. Są to przepiękne haleczki, takie piękne majteczki, dłuższe do kolan, z kolankami i z haftem. Pokazujemy także sprzęt turystyczny, między innymi nafty z początku XX wieku. Te zabytki pochodzą przede wszystkim ze zbioru Muzeum Narodowego, ale też duży zbiór wypożyczyło na Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, jak również Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Czyli tak naprawdę dużo takich ciekawostek, no, rzeczy, które wydawałoby się, no myślę, że mało kto wie, że taką bieliznę można było dostać jadąc do takiego kurortu, uzdrowiska i po prostu na miejscu. Jestem ciekawa, czy zna pani, wie pani, kto projektował w takim razie te ubrania specjalnie dla uzdrowisk, bo domyślam się, że to nie tylko oczywiście dla kobiet, ale również dla mężczyzn też były takie ubrania. Na naszej stronie internetowej jest opis koszuli męskiej sanatoryjnej z Kosowa Pokuckiego. To jest taki wyjątkowy przypadek, kiedy husulskie kobiety na miejscu, czyli w okolicach Kołomyi, haftowały specjalnie na potrzeby Zakładu Przyrodniczego Apolinarnego Tarniackiego. To był taki wyjątkowy lekarz, który u nas w Polsce spopularyzował dietę jarską, jak to się ładnie teraz mówi, wegetarianizm. I tam bardzo preferując właśnie takie diety, wprowadził taką zasadniczy reżim i odrzucał jedzenie mięsa. I właśnie w tym kurorcie, specjalnie dla mężczyzn, była przygotowana bielizna nocna. To były długie koszule, pięknie haftowane kolorowymi nićmi, w taki sposób krzyżykowy, taką manierą właśnie huculską. Natomiast w innych sanatoriach panowie pewnie mieli swoją bieliznę, co widać czasem na fotografiach, które także na naszej wystawie można zobaczyć. Natomiast specjalnie nie fotografowano się właśnie w takich miejscach, bo to była taka dość no, delikatna sfera. No właśnie, tak. Ale jednak na szczęście się fotografowano, to możemy zobaczyć troszkę, jak wyglądały wtedy te osoby, które były w takich uzdrowiskach. A jak wyglądał savoir vivre w takim razie uzdrowiskowy? Tutaj najważniejszym elementem ważne podkreślić, że rzeczywiście ta kultura była elitarna, czyli ludzie bawili się we własnym towarzystwie, nie dopuszczano osób biedniejszych czy z innych warstw społecznych i tak naprawdę aż prawie do końca XIX wieku ta kultura uzdrowiskowa dotyczyła tylko i wyłącznie warstw zamożnych. Natomiast po roku 1914, tą cenzurą, bo jest pierwsza wojna światowa, kiedy w związku z wydarzeniami politycznymi zarówno burżuazja, jak i arystokracja straciły na znaczeniu, a także niektóre europejskie kraje zorientowały się, że ilość chorób zakaźnych, na przykład gruźlicy, może spowodować ekonomiczne skutki, zaczęto wysyłać do sanatoriów osoby także w sile wieku, a także organizować nawet dla dzieci wyjazdy z tych rodzin, które były zagrożone gruźlicą. No nie działo się to niestety jeszcze wtedy w Polsce, natomiast na pewno już od początku XX wieku wyjeżdżały osoby, które były właśnie w sile wieku i te, które miały znaczenie ekonomiczne dla państw. I wtedy ta kultura już troszkę się zmieniła. Wielkie wydarzenia i wielkie zmiany tak naprawdę. Podróż za marzeniami, kultura uzdrowiskowa w Europie, w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, a naszym gościem była pani Paulina Suchecka, współkuratorka tej wystawy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, zapraszamy. Tonight, and the people they were dead. dancing to the music by. And the boys chase the girls with the girls in their hair. They shot too many juice that way over there. And songs get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? On the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Life, and you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Drodzy Państwo, sprawdźmy, co tam słychać w ekonomii. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekier, zapraszam do poniedziałkowego informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Ceny detaliczne benzyny, oleju napędowego i gazu LPG ustabilizowały się w sierpniu, ale wciąż pozostają na wysokim poziomie, a ich wzrost napędza inflację w ujęciu rocznym. Po wakacyjnych spadkach cen ropy naftowej kierowcy liczyli na niższy koszt tankowania i powrót cen benzyny w okolice raczej 5 zł niż obecnych niemal 6. W opinii Grzegorza Maziaka z ePetrol.pl na takie obniżki nie ma jednak w najbliższym czasie szans. Na krajowym rynku paliw, w przypadku cen hurtowych czy też detalicznych, na początku sierpnia nie widzimy jeszcze większego wpływu tych obniżek z giełd naftowych światowych. Ceny raczej utrzymują się na wysokim poziomie. W przypadku rynku detalicznego widzimy stabilizację właściwie od kilku tygodni. Jest to stabilizacja szczególnie w przypadku benzyny na stacjach na poziomach bliskich rekordów z 2012 roku, a najbliższy czas raczej też nie przyniesie dużych zmian. Widzimy, że krajowi producenci nie są zbyt skłonni do dużych obniżek, ale też nie ma tego mocnego uzasadnienia, bo co prawda ropa w ostatnich tygodniach taniała, natomiast z drugiej strony mieliśmy nieznaczne osłabienie złotówki w relacji do dolara i ten czynnik walutowy trochę niwelował skutki tańszej ropy, stąd też właśnie na krajowym rynku w hurcie i na stacjach widzimy stabilizację cen. Europejska ropa Brent, tradycyjnie droższa, kosztuje nieco ponad 65, a nawet 66 dolarów, czyli o około 10-11% mniej niż na początku wakacji. I to jest cena najniższa od 3 miesięcy. Mimo tego spadku od początku roku surowiec zdrożał o około 30%. Najmocniej w ujęciu rocznym podrożała benzyna 32%, niewiele niższe tempo wzrostu cen odnotował diesel 28,7%, tylko gaz i pozostałe paliwa miały nieco niższą, ale też potężną dynamikę, bo 20,7%. Wieczory i noce coraz chłodniejsze, tymczasem prawie 17 tysięcy wniosków o dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację złożyli w lipcu Polacy do programu Czyste Powietrze, poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz wskazał, że jest to dwukrotnie lepszy wynik niż w lipcu 2020 roku i 10% wzrost do czerwca bieżącego roku. Według Narodowego Funduszu liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację z programu Czyste Powietrze sukcesywnie rośnie. Doradczyni Departamentu Czystego Powietrza Aleksandra Czarnecka zaznacza, że każdy miesiąc ma inne uwarunkowania w kontekście prowadzonych prac zgodnie z programem. Okres wakacyjny, lipiec, jest tym czasem, kiedy można przede wszystkim skutecznie zrealizować inwestycje, więc głównie na tym skupia się nasz beneficjent, ale również można złożyć wniosek, wskazała Aleksandra Czarnecka. Dodała, że widać stałą tendencję wzrostową zarówno w kontekście składanych wniosków o dofinansowanie, jak i następnie w ich rozliczaniu. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Po wakacjach zakorkują się niektóre ze strategicznych, szybkich dróg. Wszystko przez remonty, których jesienią przybędzie, pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. Jak czytamy w gazecie, na razie lista jesiennych remontów liczy 70 pozycji. Obejmą odcinki o łącznej długości ponad 190 km. Wśród nich jest 20-kilometrowy odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Stryków i Emilia, na którym trzeba wymienić nawierzchnię i wzmocnić konstrukcję jezdni. Korkować będzie się także autostrada A4, gdzie do końca przyszłego roku prowadzone będą roboty na odcinku od Góry Świętej Anny aż do granicy województw opolskiego i śląskiego, napisano w Rzeczpospolitej. Dodano, że po wakacjach bardzo ciasno zrobi się na drogach w rejonie Szczecina, gdzie rozpocznie się kolejny etap prac przy przebudowywanym węźle Kijewo na połączeniu autostrady A6, ekspresówki S3 i drogi krajowej nr 10. Osoby zaciągające kredyty na dłuższy okres nie mogą zapominać o rosnącym ryzyku podwyżki stóp procentowych. Takie ostrzeżenie znajdziemy na portalu Interia Business. Zaostrzenie polityki pieniężnej może być szczególnie dotkliwe dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Ekonomiści wzrostu stóp spodziewają się na przełomie tego i przyszłego roku. Im wyższa inflacja, tym presja na Narodowy Bank Polski, by podwyższał stopy procentowe, rośnie. Ceny towarów i usług były w lipcu, przypomnijmy, o 5% wyższe niż rok wcześniej. Ten sam wskaźnik dla czerwca wyniósł 4,4%. Byliśmy więc świadkami spektakularnego wzrostu inflacji. Trzeba tu przypomnieć, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego jest dużo niższy, wynosi 2,5% z możliwym odchyleniem do 3,5%. To wszystko na dziś. Zapraszam do Informatora Ekonomicznego już na jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Miłego dnia. Down, down to Mexico. Lipstick on in the thunderbird. Let's roll. Drive right off of the wall. Leave your job and your gaslight man. Modern life was a big letdown. You wanna get away, close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, daylight.